Ama بعد yemekte bir yere yaslanarak yemek. Babu kerahiyetil ekli muttakien. Yaslanarak yemek. Bunun kerahiyet olduğu bab. Dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sofraya oturduğunda, yere oturduğunda şu üç şekilde oturarak yemek yermiş. Birincisi iki dizi üzerine oturarak. Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? İki dizini yere koyuyor. O şekilde yemek yiyor. İkinci şekil yemek yemesi. Sağ ayağını dikiyor. Sağ ayağını dikiyor. Göster Osman. Sol ayağını içeri koyuyor. Öyle değil. İçeride. Bu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Şu ortaya geç Osman. Gördük mü arkadaşlar? Evet. Bu da ikinci şekil. Üçüncü şekil bağdaş kurur gibi otur ama ayaklarını dik havaya. Yani kalçanın üzerine otur, ayaklarını kaldır. Bu şekilde, bu şekilde. Ha, bu şekilde. Yunus Hoca'nın gösterdiği gibi bak. Bu şekilde. Ha. Bakın böyle yiyor. Aleyhisselatü Vesselam. Hurmayı alıyor böyle oradan. Rahat değil ama. Yiyor. Rahat değil. Fazla yiyemezsin. Yani. Fazla yiyemezsin. Yani nasıl buradan bizi dinleyen arkadaşlar da tasavvur etmeleri için anlatalım. Tabii göbeği olan arkadaşlar tamamen yemek yiyemeyecek duruma geliyorlar. Bu son oturuşta, bu üçüncü oturuşta. İsmail abi de bakın şu anda öyle oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yemek yiyor bak. Ya böyle. Sofraya duramaz. Evet. Birinci oturuş, ilim ehlinin zikrettiği az önce bedevinin gelip bu nasıl bir oturuş dediği oturuş. İnsanın iki dizi üzerine oturması. Namazdaki gibi yani. Namazdaki gibi ne yapıyorsun? Böyle oturuyorsun. Öyle de fazla yiyemezsin. İkinci oturuş. Sağ ayağını dikip sol ayağını ne yapıyorsun? Üstüne oturuyorsun. Üçüncü oturuş. Kalçanın kıçının üzerine oturup iki ayağını ne yapıyorsun? Dikiyorsun. O şekilde alıyorsun. Bu şekilde ilim ehli zikrediyor. İbn Hacer Rahimahullah Fethül Bari'de ilk ikisini zikrediyor. Üçüncüsü de bu bapta Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde geliyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofraya bu şekilde oturuyor. Bakın bugünün bereketi, bu dersin bereketi bizler ne öğrendik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sofrada oturuşunu öğrendik. Evet. Hadislere gelelim. An Ebi Cuhayfete Vahb İbni Abdillah radıyallahu anh'u kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La akulu muttaki'en. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ben yaslanarak yemek yemem. İlim ehli diyor ki İmam Nevevi rahimahullah bu hadisin şerhinde İmam Nevevi bu hadisin şerhini nerede yapmış? Bu hadisi İmam Nevevi rahimahullah Müslim'de zikrediyor. Şerhinde zikrediyor ki yani bunun manası diyor ben diyor yemeği çok yemek isteyen insanın oturduğu gibi oturduğu yere yerleşerek yiyen bir yiyiş şeklinde oturmam diye mana veriyor. Ne demek? Yani deminden söyledik. Böyle arkana yaslanarak, altına minder koyarak, değil mi? Bunu Hattabi de zikrediyor. Buradaki müttekiyen kelimesi birçok hadis şarihleri tarafından yaslanmak demek. Bir tarafa meyletmek. Yani ya sağına meylediyorsun ya soluna meylediyorsun. Bir yere, ya da duvara yaslanıyorsun. Bir yere yaslanıyorsun yiyorsun. Hattabi diyor ki İmam Hattabi bunun manası diyor şudur. Altına minder koymak. Altına minder koymak, ona çökmek, bütün ağırlığını ona vermek ve o şekilde rahat bir şekilde yemek yemek. Demek ki bütün bu manalar etrafında dönüyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaslanarak yemem ifadesi. Bizler de ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Yemeği bu şekilde yiyeceğiz. Evet. Bu baptaki son hadis Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kale diyor ki رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yaptım? Otururken gördüm. Muk'iyyen İk'a oturuşu. İk'a. Nedir İk'a? Az önce gösterdiğimiz üçüncü şekil oturuş. İnsanın ne yapması? Kalçasını yere dayaması. Şeyh Muhammed İbn Salih el-Useymin rahimahullah da aynen bu şekilde tarif ediyor bunu. Diyor ki insanın diyor ayaklarını dikip kalçasının üzerine ne yapması? Oturması. Buna ne diyoruz biz? İk'a oturuşu diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu şekilde otururken ve bu şekilde oturup ye'kulu temran, hurma yerken gördüm. Yani aleyhissalatü vesselam oturmuş, ne yapıyor? O şekilde yemek yiyor. Evet. Bu konuyla alakalı, oturuşla alakalı bunları öğrendik. Buradan çıkıp ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, anamıza, babamıza bunları öğretelim. Masada oturanlar... Yani masada oturanlar... Hiç olmazsa yaslanmasınlar. Yaslanmasınlar, evet. Sandalyeye yaslanmasınlar. Yerde oturup yemek yeme sünnetini bu şekilde, yani oturuş şekilleriyle birlikte uygulamaya çalışsınlar. Ama gerçekten insan hani masada otururken bile kendine bunu şey yapması lazım. Yani koltuğa, sandalyeye oturduğumuz zaman bir taraftan sandalyeye oturuyoruz. Bir tarafta ayağımızı yandaki sandalyenin tarafına koyuyoruz ki daha da ne olsun oturuşumuz? Rahat olsun. Sonra bir kalkıyoruz ki sanki bize tonlarca ne olmuş? Yük yüklenmiş. Tabii bu çok yemek yemenin vücuda başka etkileri de oluyor. İnsanın uykusu ağırlaşıyor değil mi? Gece namazları ağırlaşıyor. Sabah namazında kalkışı ağırlaşıyor. Yani mideyle kalbin arasında da ne var bir? Yani bir bağlantı var. Yok değil. İlim ehli de ne yapıyor zaten? Zikrediyor. Allah Teala bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisini örnek edinen kullarından eylesin. Burada yetinelim. Bir sonraki bab başlığımız yemeği üç parmakla yemek. Yemekten sonra parmakları yalamak. Yalamadan önce elleri mendile silmenin mekruhluğu babı. Bakın İmam Nevevi ne diyor. Ondan sonra tabağı yalamak. Yemek yediğin tabağı yalamak. Yere düşen lokmayı temizleyip yemek. Bunun müstahap olduğu bab. Yani bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aslı hadisler, önümüzdeki hafta hadisler gelecek. Yere düşen lokmayı almazsan şeytan yiyor arkadaşlar. Yani şeytan bizlerin hayatının içinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize haber vermiş. İsra suresi 64. ayet. Allah Teala ne diyor? Vestefsiz men istata'te minhum bisavtik. Diyor ki sesinle onları yoldan çıkar. Sesinle onları şaşırt. Şeytan sesiyle bizi şaşırtıyor arkadaşlar. Tefsirlere döndüğünüz zaman, tefsirlere baktığınız zaman Katade diyor ki şeytanın sesi nedir arkadaşlar söyleyin? Müzik. Müziktir. Yani bugün insanların böyle coşkuyla dinlediği, insanların böyle zevke daldığı, kendini kaybettiği o şey aslında şeytanın onlara sesi. Mücahit de bu şekilde şeytanın sesi diyor. Vajlib aleyhim bi khaylike ve racilik. Onlara diyor süvarilerini ve yaya olarak adamlarını sür. Allah'a ve şarikum fil emmali vel evlad. Mallarında ve mülklerinde diyor onlara ortak ol. Yani şeytan mallarda, mülklerde, yediklerimizde her şeyde ortak. Evlat. Evet, anlıyor musun? Evet, evlat. Burada tefsire baktığınız zaman işte zina gibi, anlıyor musun? Haram olan şeyler sonucu doğan şeylere şeytan ortak diyor bazı müfessirler. وَمَا يَعَيْدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Şeytan onlara gururdan başka, geçici şeylerden başka bir şey ne yapmaz? Vaat etmez. Yani şeytan, siz rivayette geliyor, tuvalete girmeden önce okuduğumuz duayı biliyorsunuz. Ne okuyoruz? Allahümme اَنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْزِ وَالْخَبَائِسِ Rivayette ne var? Besmele de var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bismillah da var rivayette. Rivayeti ben size şimdi eğer bulursam zikredeceğim. Ayrı ayrı rivayetler. Tabii ayrı rivayetler. Yani o dua ile Hasan o şey bir değil. Besmele rivayeti bir değil. Ayrı ayrı rivayetler bunlar. Rivayette hatırladığım kadarıyla şöyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Adem ile, Adem oğluyla şeytanlar arasındaki diyor örtü nedir? Tuvalete girmeden önce Bismillah demelerdir. Evet, rivayet geldi. Şeyh Albani bu hadis sahih diyor, li gayrihi diyor. Ali radıyallahu anh diyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, setru mâ beyne a'yunul cinni ve avrati beni Adem izâ dekhal ahaduhumul khala en yekule Bismillah. Tuvalete girdiğinizde cinlerin tabiri caizse dürbüncülük yapmasını istemiyorsanız, sizleri izlemesini istemiyorsanız, çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi izlemesini istemiyorsanız ne diyeceksiniz arkadaşlar? Girmeden önce Bismillah diyeceksiniz. Demek ki şeytanlar, cinler arkadaşlar açmışlar gözlerini, kulaklarını, ağzımıza gidecek lokmaya ortak olmak istiyorlar. Çoluğumuza, çocuğumuza, malımıza, mülkümüze ortak olmak istiyorlar. Tuvalete girdiğimiz zaman bizi görüp dikizlemek istiyorlar. Kılığımızı, kıyafetimizi giyip çıkarırken bizi gözlemek istiyorlar. Ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. İşte sünnetin faydalarından bir faydası da bu. Evet. Soru varsa. Hocam, nikah oturuşu hakkında şu oturuş evet. Olduğunu ben okumuştum. O oturuş namazdaki oturuş arkadaşlar. Yani ik'anın birçok manası var. He, namazdaki oturuş. Yani o oturuş serbest bir oturuş. İbn Abbas Resulullah'ın öyle oturduğunu söylüyor. O oturuş serbest bir oturuş. Nehyolunan ika oturuşu insanın az önce göstermiş olduğumuz. Yani o şekilde oturması. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bineğinden, devesinden düşüyor biliyorsunuz. Dedi ki deminden, abden. Allah beni bir kul kıldı diyor. Kul. Deveden düşüyor aleyhissalatü vesselam. İnsan. Ayakta namaz kılamıyor. Ayakta namaz. Nasıl namaz kılıyor aleyhissalatü vesselam? Oturarak. Tabi rivayette muterabbi'an diye geçiyor. Ama müterabbiyanın normal sözlük manası bağdaş demek. Bağdaş ama ittifak ile Resulullah sazın şu şekilde değil. Bağdaş değil. Türkçedeki bağdaş değil. Yemeğin birinci oturuş dediğimiz oturuşunda namazdaki etteyat şeklinde aleyhissalatü vesselam oturarak namazını kılıyor. Evet. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Ayakta yemek yemek ilim ehli ihtilaf etmiş. Kimi ilim ehli haram görüyor. Kimi ilim ehli de mekruh görüyor. Mekruh görüyor. Yani haram görenlerin görüşü çok güçlü ve kuvvetli. Ayakta yemek yemek. Su içmek de aynı şekilde güçlü. Onun için dikkat etmek lazım. İhtiyatlı olan yememek. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.